w ogóle istnieją na ziemi. I one same tworzą chleb. No i chcą próbować produkować w tych warunkach w mikrograwitacji w ogóle próżni, bo niesporczaki w próżni mogą wytrzymać, przeżyć. Jakąś taką w ekstremalnych warunkach produkowanie żywności. No myślę, że przy locie na Księżyc, niedługo tej misji Artemis, potem na Marsa, gdzie warunki mogą być totalnie ekstremalne, gdzie może dojść do rozhermetyzowania kabiny, bazy, no produkcja żywności dalej w sytuacji, gdzie nie ma atmosfery, będzie czymś absolutnie niezbędnym, żeby można było przeżyć w tych warunkach. Więc to są początki, ale już myślmy o tym, co będzie za 200 lat, a nie co będzie za 10. Proszę Państwa, ten nasz gość, Piotr Skotnicki, jest w stanie euforii, jak mówi o tych sprawach. A czy jesteś w stanie króciutko odpowiedzieć i nie dziwić się, że zadam głupie pytanie? Nie wiem. Proszę, nie dziw się. Państwa też bardzo przepraszam, pewnie wszyscy wiedzą, ale ja w tej chwili sobie uzmysłowiłam, że nie wiem, dokąd oni zmierzają, to gdzie oni mają się tam przesiąść z tej rakiety? Co to jest ta stacja? To gdzie ona jest? Wisi w powietrzu? Ta stacja jest w ogóle... W kosmosie? Ta stacja na Księżycu? Wisi na tak zwanej niskiej orbicie okołoziemskiej. Niskiej, czyli 400 kilometrów nad Ziemią, bo mamy... To blisko. To jest bardzo nisko, dlatego że mamy na przykład orbity geostacjonarne, 36 tysięcy kilometrów od Ziemi, na której wiszą satelity. No Księżyc jest tam 384 tysiące od Ziemi. 400 zdaje się. To są tego typu... Więc to jest bardzo niziutko. To jest... No to prawie tyle, co do Sopotu. Oni już są w środku, bo oni wyszli z Dragona, już są na pokładzie stacji. To jest stacja, która ma bardzo wiele modułów, między innymi rosyjski, do którego się nie będą zbliżać, ponieważ nie wiadomo, czy on istnieje w ogóle. On istnieje, tam są Rosjanie, trzech Rosjan, ale oni... Gdzie są? Trzy? Jakich? Na stacji jest trzech Rosjan w swoim własnym module. Od wielu lat. Tak. Sławosz będzie pracował w module Kolumbus, module europejskim, dlatego że nie jest przeszkolony do obsługi tego bardzo dziwnego, przestarzałego sowieckiego modułu, który tam jest ten rosyjski. I tam ma zakaz wstępu. Więc to jest w ogóle... A jeszcze nie zapominajmy, że gdzieś krąży taka jeszcze mniejsza stacja chińska. Ten pałac, ona się chyba Niebiański Pałac nazywa, tam Tiangong. Więc to, i to wszystko tak, tam ci ludzie tak długo siedzą. Tam jest tylko trzech Chińczyków. Tak, no tam, no w tej chwili jest 11 ich. A jak długo oni tam już są? A ci obecnie to nie wiem jak, bo to jest ta misja 72, ja nie pamiętam kiedy oni wystartowali, no ale już trochę siedzą tam. Jak wiemy, ostatnio rozmawialiśmy o tym zresztą przed programem, o tej grupie, która no 9 miesięcy ile oni tam... Tak, poleciała, ale nie mogła wrócić. Przez awarię, no... Więc oni są przygotowani do tego. Strasznie śmieszne, naprawdę. Więc ja życzymy oczywiście Sławoszowi, żeby wrócił. Po dwóch tygodniach. Ale myślę, że on będzie chciał zostać dłużej. Jeżeli Sławosz będzie chciał zostać dłużej w kosmosie, to życzę mu, żeby został dłużej. No on jest ewidentnie, przynajmniej jak wynika ze zdjęć, w stanie euforii. Jest wiecznie cudownie, jest jak niemowlę uśmiechnięty. Tak. Nie, to bardzo miłe. Potem oczywiście go łatwo poznać. Ja słabo widzę i od razu widziałem się w telewizji. Wiedziałem, gdzie stoi. Oczko takie. Tak. Panie doktorze, sorry, ale rozumiem, że pan nas nie słucha tam. O, to a będzie dlaczego? Przełom, dlaczego? Kiedy będzie ja uważam, że trójkę prawda? Powinni odbierać. Dlaczego, żeście nie załatwili transmisji właśnie z dwóch teatrów? Ja już nawet wiem, kto by z trójki poleciał. Ja myślę, że Rosjanie i Chińczycy słuchają. Pozdrawiamy. Tak. Dobrze, to proszę Państwa, za kilka minut ponownie, żeby spoważnić troszkę, dyrektor Adam Wojtyszko. Przypominam, dyrektor Teatru Polskiego Radia, inaczej jak to się mówi? Reżyser, główny reżyser. O, właśnie, główny nie mogę reżyser tego zapamiętać. A później w części drugiej wydania, pokrzywdzony trochę no, taką sytuacją, ale no, nie da się wszystkiego naraz, więc w drugiej części wydania dyrektor Teatru Telewizji Polskiej, podobno wcześniej się pomyliłam, dyrektor Teatru Telewizji Polskiej, czyli kto? Michał Kotański. O, dziękuję bardzo. A teraz, proszę Państwa, zanim pierwszy z dyrektorów, jeszcze jedna odpowiedź na hasło światło. Odpowiedź oczywiście muzyczna. mamy też takie zjawisko jak próby realizacji słuchowisk poza studiami Polskiego Radia. I tutaj aż dwa słuchowiska właśnie z Radia Olsztyn zrealizowane w Nadleśnictwie Spychowo, wyobraź sobie. Ja tam byłam podczas tej realizacji w Stodole Chochu i uważam, że to jest wielka przygoda. Ja nie wiem, na ile to się przenosi. Ta realna przestrzeń to jest dyskusyjne. Bywa tak, że to bardzo działa. To znaczy wyjście ze studia potrafi nadać walor. My też na przykład nieprzypadkowo staramy się robić słuchowiska na żywo. No tak jak w tym roku dwa z Teatrem Studio w Pałacu Kultury zrobiliśmy Onych i Ślub. Oczywiście poza konkursem. Tak, będą projekcje. To jest świetne. Z teatru. Bo ile osób mogło zobaczyć to ten jeden raz na premierze i koniec. Tak, w sumie jest to nagrany spektakl. Czyli to, co było w streamingu tak zwanym, to właściwie już hula po sieci. Nie sądzę. To osobna wartość. I to w Teatrze Wybrzeże, scena kameralna Teatru Wybrzeże przy Monciaku w Sopocie. Tam się w ogóle dużo będzie działo w tym w Teatrze Wybrzeże. Poza tym, że mamy cykl trzech słuchowisk na żywo w Turbo Gwiazdorskiej obsadzie, napisanych... To powiedz, bo ja nawet nie wiem. Już mówię, to jest cykl Fala Uczuć, przygotowany wspólnie z programem pierwszym. W pierwszym spektaklu Anna Dymna, Wiktoria Grodeckaja, w drugim Grażyna Wolszczak, Bartosz Opania, w trzecim Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha, napisane specjalnie dla nas teksty przez Małgosię Sikorską-Miszczuk, Magdalenę Drap i Artura Pałygę. Czołówkę polskich absolutnie, dramatopisarzy. Absolutnie tak, to jest top. Myślę, że wyjdzie świetnie, to znaczy, przepraszam, że nie powinienem wcześniej zapeszać, ale są to dwójkowe, niedługie formy słuchowisk na żywo. Zapraszamy właśnie już jutro o 17:00 pierwszy. Trzeba może troszkę wcześniej przyjść, darmowe wyjściówki pobrać, bo wstęp jest na wszystkie imprezy u nas za darmo. No ale scena kameralna, jak sama nazwa wskazuje, jest kameralna. Powiększamy ten cykl trzech słuchowisk i jeszcze te projekcje zrealizowanych z Teatrem Studio, ze słuchowisk na żywo i jeszcze mamy projekcję ciekawą, bo wpuściliśmy kamery do nas do studia i Kasia Łęcka wyreżyserowała pieśń o Sobótce Kochanowskiego muzycznie i jest to nagrane na kilka kamer, zmontowane, więc jest jakby taka projekcja tego, jak słuchowisko muzyczne jak powstaje. To też można obejrzeć. I jeszcze dodatkowo poranki dla dzieci z Polskim Radiem Dzieciom. W sobotę i w poniedziałek na podstawie tekstów napisanych przez Grzegorza Kazdepkę, też specjalnie dla festiwalu, będziemy robić taki rodzaj warsztatu słuchowiska z dzieciakami. Spróbujemy też ze świetną obsadą pokazać dzieciakom, jak powstaje słuchowisko i żeby w tym w miarę możliwości uczestniczyły. To mniej więcej, proszę Państwa, przedstawiliśmy zarys programu. Reszta oczywiście jest w sieci. Nikt się nie uczy tego na pamięć. Nawet ja próbowałam, żeby łatwiej było mi poznać, że tak powiem, grunt, ale to nie jest możliwe. No dużo się dzieje, więc oczywiście tak. Przypomnę, Adam Wojtyszko, reżyser główny Teatru Polskiego Radia i współdyrektor festiwalu Dwa Teatry raz z Michałem Kotańskim, na którego właśnie czekamy. Tak, czekamy i doczekamy się, jak już Państwo wiedzą. Ale zanim spotkamy się w części drugiej z dyrektorem Michałem Kotańskim, jeszcze zamkniemy rozmowę z Adamem Wojtyszką. Są z nami nadal panowie Piotr Skotnicki i Mariusz Malec. Zapytam panów o panów doświadczenie teatru telewizji, współczesnego teatru telewizji, mówiąc tak ostrożnie, ale mam na myśli oczywiście ten sezon, który kończy się. Może mają panowie jakieś swoje typy? Jurorzy nas nie słuchają, więc możemy nawet im coś podpowiedzieć. Ja mam swój typ i to się jeszcze dzisiaj, że tak powiem, objawi w rozmowie chyba z dyrektorem Kotańskim, tak sądzę. Proszę bardzo, który z panów na ochotnika i musimy się spieszyć, bo mamy mało czasu. Znaczy ja na pewno się nie odważę na coś takiego. A kto mówi? Piotr Skotnicki. Aha, proszę, dziękuję. Ja natomiast krótko, to może nawiązując do dwóch krótko, teatrów, to szkoda trochę, że nie ma tej nagrody takiej, która kiedyś funkcjonowała, najbardziej telewizyjne słuchowisko. To pamiętam kiedyś Andrzej Bartz, Boulevard Voltaire, było słuchowisko, potem było teatr telewizji. To było całkiem fajnie, sympatyczne. Taka inna kategoria. Tego już nie ma chyba. Może wróci. Nie słyszałam, żeby było. No to już 15 lat temu to było. No dobrze, to przynajmniej krótko. Co prawda negatywna odpowiedź. Mariusz Malec, który bywał w teatrze telewizji nieraz i to nie towarzysko, pracował tamże, ale my pytamy o ten sezon. Czy coś udało się naszemu gościowi zobaczyć? Nie, nie udało się. Mam o taki, matko, tego było bardzo dużo nie, przecież. Nie, ale właśnie specjalnie mam taki plan od zawsze, żeby w Sopocie zająć taką oto pozycję. Stopy na plaży, oblewa fala, a głowa w kinie. I ja zamierzam to w tym roku wreszcie przeprowadzić. I wtedy trzeba zabrać piaskiem. Nie, nie, to się musi przecież udać. Przecież to się na pewno uda. Ty jesteś od science fiction, więc wiesz, że tak. I wtedy oglądam tylko teatry telewizji. Ja na przykład bardzo czekam na melodramat. Ale to jest, czekam, ja go nie widziałem. Ja po prostu w powietrzu czuję, że unosi się dobra aura wobec tego tytułu i chcę to zobaczyć. I inne przeniesienia, tudzież realizacje, które teatr oryginalny, popełnił. Tak, premiery. Mhm. A dobrze, no to proszę państwa, państwo, którzy nie oglądali spektakli, mają tutaj, że tak powiem, takie wsparcie w postaci naszych gości, którzy no, nie są przygotowani do tego tematu. Natomiast wiem, że panowie obaj, jeden to już wiemy, że w czasie przeszłym, tak, ale też myślą o przyszłości właśnie związanej z teatrem telewizji. Piotrze, tam coś zamyślasz? No ja bym chętnie coś rzeczywiście zaadaptował dla teatru telewizji. Aha, a nie swoje? No, myślałem o czymś swoim raczej. Aha, myślałem właśnie o science fiction. Ale że adaptacja dawno telewizyjna. Nie było. No tak. Adaptacja, tak, adaptacja teatru, telewizji. Może nie tyle ze słuchowiska, w ogóle z tekstu rzeczywiście. Bo już dawno nie było science fiction w teatrze telewizji. No, takiego porządnego traktatu filozoficznego science fiction. Jeszcze z nienudnego do tego. I dramatycznego, pełnego emocji. No, a traktat filozoficzny to jest nudny. No i sensacyjny traktat filozoficzny science fiction, o, tak bym powiedział. Mm-hmm, dobrze. A poczyniłeś jakieś kroki już? Jeszcze nie, ale już coś tam zamyślam. Mm-hmm. No, a Mariusz Malec, nasz drugi gość, zachęcony sukcesami dotychczasowymi, o których już opowiadał, też ma jakiś pomysł? Ja zacząłem bardzo poważnie, to znaczy od wyznania, jakie nagrody było mi dane otrzymać. Natomiast oczywiście mam propozycję dla Michała Kotańskiego i mam nadzieję, że z panem dyrektorem się spotkam. I temu też może służyć, prawda? Tak, tak, w Sopocie, bo tak naprawdę to poza tą walką to, tak jak powiedziałaś, spotykamy się tam, jest wspólny czas, przestrzeń, nikt nigdzie nie biegnie, co w Warszawie jest zjawiskiem oczywistym, tylko mamy te parę dni dla siebie, także wierzę, że ten pobyt powinien, życzę Piotrze tobie, to jest właśnie to mój zamysł, przynieść dobrą propozycję Zielone Światło w teatrze telewizji na kolejną fajną realizację. To będzie dobry czas. Mm-hmm. Spotkanie. No, dowiemy życzę się dzisiaj, wzajemnie. Dowiemy oczywiście. Się dzisiaj, że już sezon nowy buduje się, więc zaczynam mieć obawy, że to dopiero w kolejnym sezonie. Nie szkodzi. Aha, poczekają panowie. Mamy czas. Oczywiście. Mamy bardzo dużo czasu. Aha. Nieskończenie dużo. A to pięknie zabrzmiało, jak z kosmosu głos. To są ostatnie akurat kwestie w moim słuchowisku. Tak. Zapamiętana. Oczywiście. Zresztą pięknie to wypowiada. Genialnie Andrzej Ferenc, którego ja się uczyłem od małego. I ja zapragnąłem naprawdę, słuchając Andrzeja Ferenca, mając, nie wiem, 8-7 lat, chciałbym kiedyś taką bajkę fajną stworzyć, w której pojawiłby się Andrzej Ferenc. I właśnie ta bajka się wydarzyła. No, ale oczywiście w roli głównej przypomnę Piotr Adamczyk, czyli dzisiaj wyróżniamy swoje nagrody, wręczamy między innymi aktorom, czyli Piotrowi Adamczykowi i Jędrzejowi Hycnerowi. No dobrze. Proszę państwa, część pierwsza, jak to się mówi, dobiega końca. Przed nami słowo klucz pokój, ale chodzi o peace, pokój, a nie pomieszczenie. No i skojarzona z nim piosenka oraz finał spotkania z Adamem Wojtyszką, a już jest 18, tak, prawie 19 minut po pierwszej. Looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, no, no, don't you cry. W jakim stopniu pana dyrektora, pana reżysera głównego zdaniem, nie świrujmy, w jakim stopniu właśnie ten festiwal obrazuje miniony rok, bo to z minionego roku są prezentacje i pomysły. Ja bym chciał wierzyć w to, że są te różnorodne i zaskakujące produkcje. Mówi o tym, że uczymy się siebie na nowo, to znaczy to, co jest zawsze pułapką, jak coś wychodzi, że się zostaje w schematach i że się powtarza pewną formułę, bo mając poczucie, że no tak, to jest dobre i tak już niech będzie. No tylko, że rzeczywistość się błyskawicznie zmienia i ewoluuje, więc no niestety, może właśnie na szczęście mamy taki ciągły obowiązek weryfikacji, czy to, co robimy, jest fajne i dobre i mądre i czy znajduje swoje miejsce na rynku, który jest gigantycznie przebodźcowany, czy platformy, czy no w ogóle to, co sieć zrobiła z percepcją, jest rewolucyjne, więc mam takie poczucie, że jak przyglądam się temu, co powstało i też z tych imprez na żywo towarzyszących, że naprawdę jest o czym rozmawiać, jest nad czym się zastanawiać, jest czego szukać, doświadczać i ta przygoda trwa i musi trwać. Ci państwo, których za moment wymienimy, są zazwyczaj niewidoczni, niesłyszalni, bo nie bardzo można z nimi rozmawiać przed ogłoszeniem werdyktu. Myślę oczywiście o jurorach, ale może ich przedstawmy przynajmniej. Właśnie grono jurorskie, jest ono damsko-męskie. Mamy bardzo zacne grono. Grażyna Wolszczak, Łukasz Drewniak, Artur Pałyga, Mateusz Dębski i Wawrzyniec Kostrzewski. Ludzie z różnych stron działający w branży, odpowiedzialni za różne etapy, za różne części powstawania dzieła. Ja wiem, że to jest taki moment, kiedy powinno się głównie spać, żeby potem móc nie spać przez cztery noce, ale jest piękna audycja Trójka pod Księżycem i chcieliśmy właśnie nią uczcić taki prepoczątek festiwalu. Dziś w piątek o 13:00 też wspominamy Stanisława Brudnego w Teatrze Wybrzeże. Słuchowiskiem Niepodległość według Ludwika B. reżyserii i autorstwa Marcina Treńskiego. To jest chyba ostatnia jego rola w słuchowisku. A odszedł 13 stycznia tego roku. Tak, ikona i ważny człowiek w ogóle dla kultury polskiej, ale jeszcze w Teatrze Polskiego Radnia swoje osobne miejsce. I co ciekawe, odsłuch tego słuchowiska jest połączony z przygotowaną przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi wizualizacją, taką kontemplacyjną, nazwałbym to geometrią, która w interakcji z dźwiękiem dla mnie jest czymś hipnotycznym i chcemy taką zaproponować też formułę odsłuchu, gdzie jest ten obraz jakoś tak w nieoczywisty sposób jeszcze dodany. O tym myślimy od początku, żeby nie siedzieć w ciemnej przestrzeni. Ona ma być cicha, może być kinowa, ale żeby nie patrzeć na ekran, gdzie jest, no nie wiem, powiedzmy logo festiwalu. Gdyby to na przykład sztuczna inteligencja wymyśliła takie różne mazy. Myśleliśmy o tym i nawet przymierzaliśmy się kiedyś do tego. To zdjęcia, natomiast, ale to... natomiast jest coś takiego, że po pierwsze jest to konkurs. Wciąż jest nagroda publiczności, więc teraz pytanie, jak należałoby równo ten dodatek podłączyć. Po drugie, wcale nie wiem, czy to jest korzystne dla brzmienia, dla dźwięku, dla esencji tego, czym jest teatr wyobraźni, kiedy podpowiada się gotowe obrazy, a sztuczna inteligencja niestety ma skłonność do imitowania. To jest po prostu toporne i nieadekwatne do tego, jaki rodzaj wrażeń niesie ze sobą sam zamysł twórców. Byłem też na koncertach, na przykład do muzyki filmowej, muzyki z gier też, gdzie użyto sztucznej inteligencji do ilustrowania i to było dość przerażające, dlatego że wrażliwość słuchacza bardzo źle znosi nawet najmniejszy fałsz, czy nawet najmniejszą sztuczność. To są symulakry oczywiście. Jeden z ulubionych terminów postmodernistów, ale my się w tym jeszcze tak nie odnajdujemy, a najgorzej, gdyby nam to zaczęło narzucać, no bo opór jest natychmiast. Człowiek bardzo lubi mieć swoją wrażliwość, bardzo lubi mieć swoją wyobraźnię i kiedy dostaje coś zbyt gotowego i nachalnego, to pierwsze co, to rodzi się niechęć. Natomiast czym innym jest ta wizualizacja przy okazji wspomnienia o Stanisławie Brudnym? Przecież to pewnie abstrakcje będą. Tak, te mandalo kontemplacyjny rodzaj geometrii. Ja się muszę co jakiś czas otrząsać, bo mnie wchłania i hipnotyzuje. Oczywiście, mogę się teraz wycofać sprytnie i powiedzieć, ten pomysł z AI to była tylko taka prowokacja, bo jestem oczywiście jej przeciwniczką. No, zależy do czego. Jako pomoc domowa. Niech ogarnia rachunki. To ja bardzo dziękuję, bo jednak, mimo że to jest jedna z najkrótszych nocy roku, czyli za chwilę już będzie jasno, a szczególnie w Sopocie, bo tam ten dzień dłużej trwa, no więc to już dajmy szansę dyrektorowi odpocząć. Adam Wojtyszko, współdyrektor festiwalu. Dwa teatry w Sopocie do dzisiaj wieczorem na gali Wielkich Nagród. Wcześniej jeszcze poprosimy cię, żebyś wraz z dyrektorem Kotańskim, zapraszamy Trójki, uroczyście tę galę zapowiedział, okej? Okay? Jasne. Bardzo, dzięki. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. To niesprawiedliwe, bo kiedy dyrektor Adam Wojtyszko może już odpoczywać przed tymi czterema pełnymi wrażeń dniami, to dyrektor Michał Kotański dopiero zacznie swoją nocną przygodę w Trójce. No cóż, to już wytłumaczyłam się, że raczej na tym etapie symultanicznie nie możemy gości podejmować. No i także panowie Mariusz Malec i Piotr Skotnicki nas opuszczają za chwilę. No, cokolwiek by znaczyła chwila, ale krótko, po prostu krótko. No i bardzo bym prosiła, by panowie zechcieli zasilić naszą listę w cyklu Słowa, Słowa, Słowa, no i jakoś zainspirować do kolejnych pomysłów muzycznych, kolejnych piosenek po prostu Michała. Czyli który z panów zaczyna? Chyba łatwiej będzie Mariuszowi, bo on już układał tę listę razem z nami. Tak, układałem, ale wiem, że ona nie jest taka łatwa do kolejnego etapu budowy. Tak. Pierwsze słowo, które się wyświetla, to synergia. Aha, było. No właśnie. Nie dam. Nie no, szkoda, że nie może być molo, bo to Sopot. Ale może w takim razie słowo świt. Świt. To jest bardzo ładne słowo, bardzo ładne. Bardzo dziękujemy, bo ten świt jeszcze jest bohaterski na tym etapie. Później tak. Jak jest ciemno, to wszystko jedno, czy oczywiście. Świta, czy nie świta. Okej. Okay. No świetnie. Bardzo ci dziękujemy, Mariuszu. Mariusz Malec był z nami i teraz będzie nas reprezentował na festiwalu Dwa Teatry. Przypominamy, po południu, tuż po południu, w poniedziałek w konkursie się pojawi. A teraz Piotr Skotnicki, z którym też już się żegnamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji przedwczorajszych urodzin. I tobie życzę również dzisiaj. Tak, wszystkiego tak, najlepszego. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. Wszystkiego najlepszego. Cały czas. Ja mam problem ze świtem, mam w ogóle i z zachodem, bo ja zawsze widzę wielką, zastygłą w kadrze eksplozję termonuklearną. Zawsze po prostu. Ojej. To może eksplozja, co? Reaktor, nie wiem. Dobra, to jakie patrzę słowo? Patrzę zawsze samotnie na to, więc może samotność, nawiązując do tego... Było. No, to proste, technologia, proszę. Technologia chcesz, tak? Nie, no dobra. A nie chcesz eksplozji? Niech będzie eksplozja. Eksplozja, tak, ale niech będzie eksplozja. Weź eksplozję. Eksplozja będzie super, mm-hmm. Tak. Dobrze. Ewentualnie alternatywnie z erupcją może być? No, już niech będzie. No, no dobrze. Nie, żartujemy oczywiście, bo to jest też częściowo zabawa, pół żartem, pół serio. Taka formuła. Panowie, dzięki. Dziękujemy, no to bardzo. Widzimy się w Sopocie. Widzimy, dziękujemy. Tak, proszę tak. Trzymać bardzo. Kciuki. Jasne, życzę nagród. Za wszystkie spotkania, rozmowy. Tak. Za dobry czas. Tak. Tak jest. No i cóż. Za pogodę też. No. Och, tak oby, jest. Oby. Żeby sprzyjała słuchaniu i oglądaniu. No tak, no to ja stopy wiem, w wodzie, o, głowa w sali kinowej. Dokładnie. Proszę panów, morze wzywa. Bardzo dziękuję. 24. Festiwal Dwa Teatry właśnie dziś się rozpoczyna. No i cóż, wkraczamy w część drugiej wydania z Teatrem Telewizji w roli głównej, a tymczasem myślimy nie tylko o eksploracji kosmosu, także o, tak, o pokoju na Ziemi, teraz powiedziałam bardzo już poważnie. I dołączył do nas dyrektor festiwalu Dwa Teatry 2025, pan Michał Kotański, gdyż przypomnę, że jest dwóch dyrektorów programowych. Dobry wieczór. Kończy pan ostatni swój sezon w Kielcach? W tym miesiącu kończę swoją 10-letnią pracę w Kieleckim Teatrze. Dziękujemy za te 10 lat. No a teraz festiwal Dwa Teatry, który dzisiaj rozpoczyna się w konkursie. 17 spektakli państwo zaprezentują, ale to jest tym razem po wielu latach po raz pierwszy efekt wyboru z większej liczby premier. Prawda. Udało nam się tych premier zrobić całkiem sporo i był kłopot z wyborem. To jest rzeczywiście pierwszy raz od dłuższego czasu festiwal, na którym jest tylko część produkcji z tego sezonu, z czego się cieszę, czyli od września do czerwca. I liczę na to, że w przyszłym roku tych produkcji będzie jeszcze więcej i już dosyć intensywnie pracujemy nad tym przyszłym sezonem. Już kilka spektakli mamy zarejestrowanych i myślę, że te wakacje też będą bardzo intensywne. No a te 17 spektakli to są te, które zakwalifikowały się do finału i które są oceniane przez tegoroczne jury. A możemy je od razu przedstawić? W jury Agata Buzek, Manuela Gretkowska, Barbara Hanicka, Michał Kwieciński oraz Dariusz Pawelec. Realizator z Katowic, utytułowany, telewizyjny. Zależało nam na tym, ażeby to jury było zróżnicowane i z różnych perspektyw oceniało spektakl. To, co pan powiedział, jest po pierwsze bardzo atrakcyjne, ale pytanie, czy to świadczy tylko państwa kreatywności, czy też o poprawie sytuacji finansowej? Chciałbym, żeby świadczyło o jednym i o drugim. Jest to oczywiste, że tych pieniędzy jest trochę więcej, natomiast tutaj jest ważniejsza zmiana sposobu myślenia. To znaczy, udało nam się przekonać zarząd telewizji, że teatr telewizji nie może być czymś traktowanym po macoszemu, że teatr telewizji nie może być jakiegoś rodzaju tańszym filmem, dlatego że wtedy nie ma sensu tego robić. Kilka dni temu w Poznaniu, kiedy nagrywaliśmy spektakl z Tildą Swinton i rozmawialiśmy z ekipą. Wydarzyło się to naprawdę? Tak, wydarzyło się to i emisja na ten moment jest planowana na listopad. I rozmawialiśmy o teatrze telewizji i oni byli zaskoczeni, że robimy coś takiego w publicznej telewizji. Powiedzieli mi, to trzeba pielęgnować. Takich rzeczy w europejskich mediach jest mało. I to, co się istotnego wydarzyło, to, że my jako redakcja telewizji po pierwsze dostaliśmy dużą samodzielność i kredyt zaufania i co za tym idzie niezależność wyborów artystycznych, że robimy rzeczy, których się wcześniej nie robiło. Mówię tutaj przede wszystkim o wyborach artystycznych i okazuje się, że tego typu podejście powoduje, że artyści chcą pracować z nami, bo wiedzą, że dostaną swobodę artystyczną, że mogą się wypowiadać w sposób nieskrępowany, że staramy się dawać im przestrzeń pewnej swobody i artystycznej, ale też finansowej w tym sensie, że rozumiemy, że pewne projekty wymagają trochę więcej pieniędzy. Rzeczywiście telewizja jako duża korporacja mierzy się, a co za tym idzie, my również jako redakcja mierzymy się z pewnego rodzaju ograniczeniami czy mechanizmami, które nie do końca pomagają nam w pracy artystycznej, no ale powoli staramy się to zmieniać. Oczywiście jest spora grupa osób przyzwyczajona do pewnego wyobrażenia o teatrze telewizji, o klasycznym, spokojnym medium i my oczywiście w jakiejś mierze staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, ale też pokazujemy, że jeżeli to medium ma żyć, to musi się też zmieniać. Nie mamy jednej widowni i to dotyczy teatru telewizji, ale to działa tak samo w normalnym repertuarowym teatrze, bo obowiązkiem dyrektora teatru jest próba wyczucia, jakie są oczekiwania widzów, ale jednocześnie proponować im coś, co może być czasami dla nich zaskakujące. Tak jak na przykład mam poczucie, taki zaskakujący będzie spektakl ucieleśniający Pasoliniego z Tildą Swinton. dlatego powstał pomysł na postscripta, czyli rozmowy po spektaklach. I ja widzę po wskaźnikach, które dostaję we wtorki rano, że coraz więcej ludzi ogląda to postscriptum. W tej chwili to jest tak, że to postscriptum najczęściej ogląda więcej osób niż 2 lata temu ludzi oglądało same spektakle teatru telewizji. Więc ja myślę, że nasi widzowie doceniają pewnego rodzaju odwagę tych spektakli, które my pokazujemy. Doceniają to, że staramy się stawiać na jakość i tutaj ostatnio sporo ciepłych słów słyszę na przykład o spektaklu Jana Cholubka, o Bidermanie i Podpalaczach, który rzeczywiście był zrobiony w takiej jakości, że myślę, że czy Arte, czy HBO by się tego nie powstydziło. Kolejne skojarzenie z namiętnością, czyli jednym z haseł nocy. Dość jednoznaczne, przyznają Państwo. Tak, no. I jeszcze przywitam Państwa, którzy nas słuchają. Cudownie dzisiaj, sporo e-maili. Pani Beata była pierwsza, pozdrawiamy Pani Beato, bardzo dziękujemy. Pani Marta, o, czyli panie, uaktywniły się, która podpowiada nam takie słowo mniej. No ciekawe, ciekawe co Michał na to. Bardzo dziękujemy. Pan Zbyszek, który chyli czoła przed gośćmi. Myślę, że przeciętny zjadacz chleba nie doznałby magii słowa, gdyby nie 2 teatry. Tak, zgadzam się z panem jak najbardziej. Znaczy, przeciętnego to nie ma oczywiście wśród nas. No i jest pan Janusz, który słowa, pan Janusz z Olsztyna, który słowa konsultuje ze swoim maleństwem. No i maleństwo podpowiedziało psoczkole i spacer. No, zobaczymy. Może się uda. Bardzo, bardzo państwu dziękuję, że państwo są z nami. No i już oddajemy ponownie głos dyrektorowi Michałowi Kotańskiemu. Trójka pod księżycem. Jak to się mówi, wróćmy do konkursu. Otóż prezentowane będą telewizyjne realizacje spektakli z teatrów żywego planu. To jest taka kontynuacja tego, co już państwo w teatrze, telewizji na różnych jego etapach praktykowali. Tu, jeżeli dobrze policzyłam, aż 9 tych, w skrócie mówimy, przeniesień z teatru repertuarowego do telewizji, a pozostałe to ów skarb absolutny, czyli premiery. Jeszcze jedną taką niespodzianką jest fakt powrotu do teatru telewizji 2 reżyserów, czyli Wojciecha Smarzewskiego. I myślę, że Krzysztofa też Zanussiego. Tak, ale też myślę, że w jakimś sensie Jan Holubek również powrócił do teatru telewizji, tylko że w innej roli, dlatego że wcześniej był operatorem na przykład Marcina Wrony, a w tej chwili zadebiutował jako reżyser, ale wrócił po części do tych samych osób, z którymi współpracował wcześniej w teatrze telewizji. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten maj, który był taki gorący politycznie, był również przez nas zauważony i żeby pokazać, że teatr telewizji może być z jednej strony niezłą rozrywką, ale że też w atrakcyjnej formie może opowiedzieć o tym, co się dzieje wokół nas. I spektakl Wojtka Smarzewskiego i Jana Holubka. Tak się zdarzyło, że były emitowane tuż po lub tuż przed pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich i winny Wojtka Smarzewskiego okazał się jakimś takim bardzo trafnym komentarzem do pierwszej tury wyborów. Na razie nie będę zdradzał, co się będzie działo w przyszłym sezonie, ale myślę, że będą mocniejsze spektakle od tego, ale jednocześnie w jakiś taki mądry sposób opisujący te różnego rodzaju nasze społeczne problemy. To, co Wojtek zrobił winnym, to jest opowieść o naszym zagubieniu. A ten klasyczny tekst, po który sięgnął Jan Holubek, nagle się okazał, pomimo tego, że to spektakl kostiumowy, który ma pewnego rodzaju nawias, atrakcyjnie, wizualnie zrealizowany, również się okazał opisem takim nawet dosyć bolesnym tego, co się wokół nas dzieje. Pan dyrektor wyróżnił tylko 3 nazwiska i przy okazji przywołał te ostatnie premiery tego sezonu. Chciałoby się więcej oczywiście tego teraz uczynić. Nie możemy, ale mam taką pokusę, żeby powiedzieć, że ja też bardzo lubię właśnie w teatrze taką kampową zabawę. I dla mnie wielka powaga w reżyserii Tadeusza Kabicza na podstawie Oscara Wilde'a była cudownym przeżyciem. No, z przyjemnością go teraz wymieniam, aczkolwiek to jest trochę niesprawiedliwe, bo było tych fantastycznych naprawdę wiele. Już nie mówiąc o tych z kategorii przeniesienia. Jest też taki spektakl z tych przeniesionych, który jest ważny o tyle, że to monodram. Nie zawsze monodramy są lubiane, ale Marcin Hycna w tym, co robi w Pogo, czyli spektaklu Teatru Polonia, jest właściwie nie do... Jest jedyny, niepowtarzalny. O, tak. Gra, najkrócej mówiąc, lekarza pogotowie. Ja się jeszcze cofnę do początku pani wypowiedzi. Ja bardzo lubię Pełną powagę w reżyserii Tadeusza Kabicza. Tak. I to jest taki rodzaj spektakli, na których mi również bardzo zależy. Jest w tym duża sprawność i reżyserska, i aktorska, i wizualna, i to jest przyjemność oglądać takie spektakle. Ja tylko powiem, że w tej chwili Tadeusz Kabicz przygotowuje dla nas Świętoszka. Zresztą bardzo aktywny reżyser na obu polach radiowym i telewizyjnym. Tak, jeszcze powierzono mu reżyserię gali festiwalu 2 Teatry. Jest w takim momencie, gdzie... Ma swoje 10 minut. Tak, i niech z nich intensywnie korzysta. Co do monodramów, to i zarówno Pogo było takim spektaklem, na którego emisji mi zależało i akurat tutaj znowu Teatr Telewizji okazało się, że trzyma rękę na pulsie, bo wstrzeliliśmy się w rozmowę na temat właśnie bezpieczeństwa ratowników medycznych, ale też chciałbym wspomnieć o monodramie Mianują mnie Hanka. W języku, którego nie słuchamy za często w ogóle w mediach to żadnych. To prawda. I który się okazał strzałem w dziesiątkę. Spora, myślę, grupa Polaków poczuła się zauważona i doceniona emisją dokładnie tego spektaklu w telewizji polskiej. Okazało się, że można i nic się złego nie dzieje, kiedy ten Śląsk zostanie potraktowany godnie. A teraz musimy przyspieszyć. To, co najbardziej chyba elektryzuje publiczność dwóch teatrów, to są oczywiście spotkania z gwiazdami. Nie każdy aktor lubi określenie gwiazda, no ale między innymi Anna Polony i Jan Peszek, którzy w jednym ze spektakli będą startowali w konkursie. Będzie też spektakl na żywo, wersja czytania performatywnego, telewizyjna, bo są radiowe i telewizyjne. Tak, tak? Jest, mówimy o konkursie Narracje Nieobecne. Zależało mi na tym, żeby szukać sposobu właśnie na to, żeby opowiadać nas na nowo. Telewizja w ostatnich latach stała się, myślę, że w dużej mierze z powodów paradoksalnie politycznych, taką maszynką do zaspokajania czasami niezbyt wysokich gustów, co powiedzmy, że samo w sobie nie zawsze musi być złe, natomiast równocześnie musimy pamiętać o tym, że jakiegoś rodzaju misję mamy do wypełnienia i że ta misja powinna być dobrej jakości. I stąd jest takie moje myślenie, musimy próbować siebie opowiadać na nowo, że Teatr Telewizji jest zobligowany do tego, żeby zmuszać nas do wysiłku i do zastanawiania się, o czym nie rozmawiamy, o czym nie mówimy. Stąd jest ten konkurs, którego takim głównym hasłem są te narracje nieobecne i w tym roku to hasło zawęziliśmy do opowiadania o COVID-zie, czyli o tych powiedzmy dwóch latach, kiedy życie całego świata się zmieniło i z jakichś powodów jest to przestrzeń nieopowiedziana, chociaż ja mam poczucie, że ona zmieniła losy świata, a my nie do końca mamy tego świadomość i że bardzo zmieniła nas jako społeczeństwo. Tutaj przyszło, z tego co pamiętam, około 250 tekstów, które przeczytało dla nas jury i w Sopocie z trójki finalistów wybierzemy ten jeden tekst, który będzie przeczytany w reżyserii Piotra Pacześniaka. Proszę Państwa, do sieci wszyscy zainteresowani pobiegną jak najszybciej, bo tam szczegóły programu. Przypominamy, że już dzisiaj rozpoczyna się festiwal. To ja bardzo Panu dziękuję, Pan dyrektor Michał Kotański. Proszę trochę odpocząć, zanim zacznie się ten maraton, a zakończy się w poniedziałek galą rozdania nagród festiwalowych. Tak jest. A! Jeszcze dzisiaj po południu panowie dyrektorzy przedstawią laureatów wielkiej nagrody dwóch teatrów. Zapraszam. Zapraszam również. I tak oto zainaugurowaliśmy, o, udało się, cykl audycji festiwalowych. Za kilka godzin będziemy już po pierwszych pokazach konkursowych i pierwszych przesłuchaniach. A, pani Beata jeszcze dopisała swoje hasło. Miłosierdzie. Mnie się bardzo podoba. Za tę wspólną trójkę pod Księżycem w czasie ważnym dla mnie bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Grażynie Oczkowskiej, Wojtkowi Doroszowi oraz Michałowi Żołądkowskiemu. Grażyna i Michał będą mieli szczęście przywitać świt, nasze nowe słowo, słowo klucz, świt około czwartej, cudowny, bo przed rozpoczynającymi się właśnie wakacjami. A więc bezpiecznych, pogodnych, raz jeszcze pełnych wrażeń wakacji życzę Państwu, a sobie najpiękniejszego gestu, jakim jest uścisk dłoni. Szczery, ciepły, pomocny. Ja wiem, o czy idę, widzę na jeden metr skaszona trawa. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj ręce. trzymały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni.